Eksperta. Teraz w Media Ekspert przeceny na święta. Telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Samsung 50 cali za 1590. Sony 4K, Android teraz taniej o 1000 zł. Miliony prezentów, miliony uśmiechów. Media Ekspert. Prezenty Ekspert. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 21 grudnia, minęła godzina 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Trwa przedświąteczny szczyt na drogach. Policja apeluje o rozsądek. Zwykle w tym okresie dochodzi do wielu wypadków. Amerykański sekretarz stanu w mocnych słowach skrytykował postawę Rosji i Chin w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. UOKiK ostrzega przed chwilówkami. Wzmożony ruch na głównych trasach i w lotówkach z dużych miast. Rozpoczął się pierwszy przedświąteczny szczyt na polskich drogach. W wielu miejscach w kraju można spodziewać się dodatkowych patroli policji. Święta w tym roku dają okazję do wydłużenia wypoczynku i już od wczoraj na wielu trasach w kraju panuje wzmożony ruch. Należy się spodziewać też kontroli policji, mówi Radosław Kobryś z Komendy Głównej. Sprawdzimy stan techniczny, sprawdzimy, czy pasażerowie są przewożeni zgodnie z przepisami. No to są nasze podstawowe działania, które mają pomóc w tym, żeby tych wypadków było jak najmniej. Natomiast płynność ruchu priorytet. Grudzień z iście wiosenną temperaturą to może powodować, że niektórzy kierowcy mogą chcieć mocniej docisnąć pedał gazu. Nie ma oblodzenia, nie ma śniegu, to ta pogoda generuje często najwięcej wypadków drogowych, bo przeświadczenie o tym, że mamy dobre warunki pogodowe, no jakby sugerują, że możemy jechać szybciej, a niestety ciągle ten dzień jest krótki, zatem widoczność jest kiepska. Dlatego na trasach w kraju można się spodziewać wielu patroli w nieoznakowanych radiowozach sprawdzających prędkość. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Sekretarz stanu USA Mike Pompeo oświadczył, że Rosja i Chiny mają krew na rękach po tym, jak oba kraje zawetowały rezolucję Rady Bezpieczeństwa ONZ dotyczącą dostarczenia pomocy humanitarnej z Turcji i Iraku do milionów syryjskich cywilów. Piątkowe weto jest haniebne, oznajmił Pompeo. Rezolucja przygotowana przez Belgię, Kuwait i Niemcy miała umożliwić transgraniczne dostawy pomocy humanitarnej przez kolejne 12 miesięcy z dwóch punktów w Turcji i jednego w Iraku. Rosja, będąca sojusznikiem Syrii, chciała zatwierdzić jedynie dwa tureckie przejścia na 6 miesięcy. Teraz wracamy do kraju. Rząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ostrzega, że świąteczna pożyczka może nas sporo kosztować. Co roku pod koniec grudnia rośnie aktywność firm i pośredników, którzy proponują tak zwane chwilówki na organizację świąt lub na sylwestrową zabawę. UOKiK przypomina, że zobowiązania zaciągane pod wpływem impulsu mogą zawierać wiele dodatkowych kosztów. Jak mówi Artur Zwoliński z UOKiKu, przed podpisaniem umowy pożyczki należy dokładnie przeczytać cały dokument. Przeczytać, ile kosztuje ta pożyczka, bo to jest najbardziej istotne. I to nie tylko chodzi o samą wysokość odsetek bądź wysokość rat, tylko chodzi tutaj również o to, jak kształtują się koszty, które są jakby pozaodsetkowe, czyli niezależne od odsetek. Te koszty często w przypadku krótkoterminowych pożyczek są o wiele wyższe niż odsetki. Wiadomo, że jesteśmy podekscytowani zakupami, ale jednak mimo wszystko warto sprawdzić te wszystkie koszty, ponieważ pożyczkodawca w umowie musi te informacje zawrzeć. Szczególnie ryzykowne mogą być tak zwane pożyczki za darmo, do których nie są doliczane odsetki i opłaty. W wielu przypadkach taka promocja obowiązuje tylko wtedy, gdy klient terminowo spłaca raty zaciągniętego zobowiązania. Pod oknem papieskim na skwerze przy ulicy Franciszkańskiej w Krakowie rozbłysła wieczorem choinka. Światełka rozwieszono na ponad 15-metrowej jodle, a zapalił je razem z dziećmi metropolita krakowski arcybiskup Marcin Draszewski. Sama choinka bardzo fajnie wyglądała, zapalenie tak naraz wszystko poszło. Jestem tutaj co roku razem z córkami i w sumie tak od 5 lat jest to nasza tradycja. Lubimy tutaj przychodzić, lubimy koncerty i jest to dla nas taki moment, gdzie jesteśmy tutaj zazwyczaj wszystkie razem. Widzę, coś masz ze sobą w ręku, co tam jest? Tam są prezenty. Już wiesz, co jest w środku, czy jeszcze nie zaglądałeś? Wytrzymasz do Wigilii, czy otworzysz, jak wrócisz do domu? Jak się wrócę do domu. Choinka na Franciszkańskiej pochodzi z nadleśnictwa Nawojowa. Już za 3 dni tuż obok niej, jak co roku, będzie można spotkać żywą szopkę. Aktorzy i zwierzęta pojawią się też w tym miejscu w pierwszym dniu Bożego Narodzenia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pogoda w kratkę. Czeka nas zarówno zachmurzenie duże, jak i większe przejaśnienia rano, a później również wieczorem. Trzeba będzie uważać na mgły. Miejscami też słabe opady deszczu, bez opadów jedynie na ziemi lubuskiej i Pomorzu Zachodnim. Maksymalnie 10 stopni i tyle będzie na południowym wschodzie. Trójka. Program Trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jesteś osobą, która przygląda się temu, co robią władze lokalne? Wiesz, że nie tylko politycy z pierwszych stron gazet decydują o naszym codziennym życiu? Interesuje cię, jak gmina walczy ze smogiem, dlaczego wycina się drzewa i ile prezydent twojego miasta wydał na festyn? Wejdź na www.siećobywatelska.pl. Wyślij swoje zgłoszenie do Szkoły Inicjatyw Strażniczych. Nauczymy cię, jak skutecznie patrzeć władzy na ręce i wpływać na jej decyzje. Ogłoszenie społeczne. Głowa, serce, baza. Santa Claus is coming to town. Christmas is a joyous time of year. For an underprivileged child, this isn't always true. This is Dennis Wilson of the Beach Boys. Alan, Michael, Carl, Brian, and myself would like to ask all of you to join in with us in donating a toy to an underprivileged children organization so they too might possibly share in a very, very happy Christmas this year. Thank you. Przy mikrofonie Gaba Kulka. Tu, jak Państwo już słyszeli, mówił Dennis Wilson z The Beach Boys i zachęcał radiosłuchaczy, nie wiem którego radia słuchaczy, ale radiosłuchaczy, do wzięcia udziału w charytatywnym przedsięwzięciu polegającym na przekazywanie zabawek dla dzieci z potrzebujących rodzin. Nie jestem pewna, z którego roku to było ogłoszenie. Nagranie pochodzi z albumu, który łączy świąteczny album Beach Boysów z roku 64 z nagraniami, które nie ukazały się ostatecznie, a były poczynione w roku 77, także podejrzewam, że jest to gdzieś bliżej roku 77. Jak co roku, a jest to już trzecie głowa, serce, baza, okołoświąteczne, co roku zastanawiam się, czy zalać Państwa masą nagrań związanych w jakiś sposób ze świętami, czy też dać Państwu spokój i dać odpocząć od wszelkich jingle bellsów i podobnych, ale nie. I w tym roku audycja będzie mocno świąteczna, ale nieco bardziej rock'n'rollowa niż poprzednie. Zaczniemy od Joshua Homiego i jego wersji Cichej Nocy. You know, 200 years ago, one of the greatest songs of all time was written. Silent Night, written in 1818, and now here we are, Christmas time, 2018. Dub, shall we take a run at it? Yeah, let's do it. Silent night. Holy night, all is calm, all is bright, round yon virgin mother and child, holy infant so tender and mild, sleep. My favorite time, and maybe that's why they call it a gift. Well, that's why they call it a present. Aha, that's right. Well, I hope neither of us ever get returned. Silent night, holy night, all is calm, all is bright, round. Joshua Homme i C.W. Stonking, czyli Christopher William Stonking, australijski muzyk. W ten sposób wykonali niezbyt cichą noc. Jeżeli sobie Państwo przypomną, w zeszłym roku ten utwór na antenie o tej porze wykonywał Iggy Pop z Williamem Shatnerem, więc myślę, że trzymamy poziom. Kolejny utwór będzie wykonywany przez artystę, któremu Joshua Homme, myślę, wiele zawdzięcza, zarówno jeśli chodzi o muzykę, jak i imaż. To również nagranie okołoświąteczne, jak wszystkie w dzisiejszej audycji. Elvis Presley, Blue Christmas. I'll have a blue Christmas without you. I'll be so blue just thinking about you. Decorations of red on a green Christmas tree won't be the same, dear, if you're not here with me. And when the blue snowflakes fall in, that's when those blue memories start calling. You'll be doing all right with your Christmas of white, but I have a blue Oczywiście Elvis i Blue Christmas. Pozostajemy w duchu rock'n'rollowym, chociaż pod trochę innym kątem. Zespół, który pojawia się w tej audycji regularnie, Big Star, doczekał się wspaniałej reedycji chyba najbardziej znanego swojego albumu Third. Ukazał się w 2016 roku jako Complete Third i jest to wielopłytowe wydawnictwo zawierające nie tylko oryginalny album, ale też dema i przede wszystkim inne nagrania z tej samej sesji. Wśród nich także utwór Jesus Christ. Jesus Christ was born today. Ach, ten saksofon odpływający w fali pogłosów. Big Star i Jesus Christ. Kontynuujemy bardziej nasze rockowe święta z zespołem The Kinks. To, tak jak patrzę na listę piosenek, jeden z nielicznych zespołów z tej strony Atlantyku. Rzeczywiście amerykańska muzyka okołoświęteczna jest mi bardzo bliska. Wiem, że wiele osób na nią narzeka, że jest tak wszechobecna i w pewnym sensie zajmuje miejsce bardziej lokalnemu, artystycznemu wyrazowi. Ale zaczynałam swoje święta od winyli z piosenkami Ellie Fitzgerald i Binga Crosby'ego i tak już zostało. To trochę mniej sentymentalne spojrzenie na święta, bardzo niesentymentalne, właściwie trzeba by powiedzieć. The Kinks, Father Christmas. Mikołaj, oddawaj pieniądze, a zabawki zachowaj dla małych, bogatych chłopców. The Kinks i Father Christmas, nagranie z 1977 roku. Rozpoczęliśmy tę audycję od krótkiego spotu radiowego czytanego przez Denisa Wilsona z The Beach Boys. I jeżeli myśleli Państwo, że na tym się skończy, jeśli chodzi o Denisa Wilsona, to nie znacie mnie zbyt dobrze. Dennis Wilson powróci, chciałam powiedzieć, że to taki trochę prezent świąteczny dla mnie samej, bo szukając muzyki dla Państwa do dzisiejszej audycji, po raz pierwszy trafiłam na ten utwór. Pochodzi właśnie z nagrań z 1977 roku, kiedy to The Beach Boys nagrywali kolejny album świąteczny, który nigdy się nie ukazał. Przepiękny utwór Dennisa Wilsona, który pasowałby jak ulał na jego solowej płycie. Morning Christmas. Dennis Wilson i Morning Christmas. Utwór wydany jako The Beach Boys, ale tak jak wspominałam, spokojnie mógłby się znaleźć na jednej z solowych płyt Dennisa Wilsona. Wróciłam ostatnio do solowych nagrań Chrisa Cornella i przypomniałam sobie, że przecież zespół, który towarzyszy mu, chyba najlepiej słychać ich na pierwszej solowej płycie, zespół Eleven, zespół Alana Johannesa i Nataszy Schneider, nagrywał z nim i grał na żywo na grubo przedtem, zanim ukazał się ten solowy debiut. Pojawili się razem również na płycie A Very Special Christmas. To była trzecia część tej charytatywnej kompilacji, ukazała się w 1997 roku i tutaj Eleven i Chris Cornell zaśpiewali Ave Maria. is here with slumber safe till the morrow. Oh, in my men have cast me vile. Oh, maiden, see a maiden sorrow. Oh, my then he zespół Eleven i Chris Cornell śpiewała i grała Natasha Schneider między innymi. Widziałam niedawno fragment solowego koncertu Chrisa Cornella, podczas którego wykonywał piosenkę When I'm Down, w której to piosence słychać fantastyczną partię fortepianową graną przez Nataszę Schneider, ale Chris Cornell wykonywał to w ten sposób, że kładł na gramofonie wytłoczony specjalnie na tę okazję dysk wyłącznie z partią fortepianu Nataszy Schneider, która już wtedy nie żyła. I do tego właśnie wytłoczonego dysku z jej partią fortepianu śpiewał piosenkę When I'm Down. Bardzo polecam Państwu ten klip. Wracamy do świąt. Podczas tych audycji świątecznych już po raz trzeci pojawia się kilka płyt, od których naprawdę nie odczepię się, póki audycje okołoświąteczne z głową, sercem i bazą będą się pojawiać. Pierwsza z tych płyt to nagranie Duke'a Ellingtona i jego orkiestry i utwór Sugar Rum Cherry. Thank you. Najpierw usłyszeliśmy Duke Ellingtona ze swoją orkiestrą w zaskakującej wersji fragmentu Dziadka do orzechów Czajkowskiego, Sugar Rum Cherry, a teraz Sharon Jones and the Dap Kings, głównie the Dap Kings w tym utworze God Rest You Merry Gentlemen z ich świątecznej płyty It's a Holiday Soul Party. Posłuchajmy jeszcze jednego utworu, to będzie Sharon Jones and the Dap Kings, White Christmas. Sharon Jones and the Dap Kings, oczywiście White Christmas. Teraz kolejne dwa albumy, od których nie mogę się odkleić na przełomie grudnia i stycznia. Także również w przyszłym roku usłyszycie Państwo pewnie piosenkę i z jednego, i z drugiego. Pierwszy z nich to kompilacja świąteczna zespołu She and Him, czyli Zooey Deschanel i M. Ward, tym razem w utworze Let It Snow. Weather outside is frightful, the fire is so delightful, and since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I bought some corn for popping. The lights are turned way down low, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbye. But as long as you love me so, She and Him, czyli Zooey Deschanel i M. Ward. M. Ward szykuje właśnie nową solową płytę. Myślę, że za parę tygodni posłuchamy więcej jego solowej muzyki. No to druga i ostatnia płyta, która wraca jak bumerang w okresie świątecznym, wydana 2 lata temu przez Jereka Bischoffa. Chestnuts Roasting on an Open Fire Walk with Me, łącząca tematy świąteczne z tematami z Twin Peaks Davida Lyncha. To będzie O Holy Night. Thank you. było Winter Wonderland w wykonaniu kwartetu Chetta Bakera z płyty Chet Baker Quartet featuring Russ Freeman. Płyta nagrana w 1953 roku, a chwilę wcześniej Jarek Bischoff i Oh Holy Night z płyty inspirowanej muzyką do miasteczka Twin Peaks. Właśnie w tej chwili przyszło mi do głowy to, że kolejna gigantyczna konwencja fanów Twin Peaks będzie miała miejsce w przyszłym roku w Graceland, więc mamy tutaj połączenie z Elvisem Presleyem. Elvis Presley i Twin Peaks to ma absolutny sens, bardzo pasuje. Kolejną świąteczną płytą, którą przyniosłam, jest The McGarrigle Christmas Hour, wydana w 2005 roku przez siostry Kate i Anne McGarrigle. Tak jak w przypadku poprzedniego ich albumu świątecznego wydanego w latach 90., Kate i Anne McGarrigle zaprosiły rodzinę i krewnych i znajomych do wykonania garści utworów świątecznych, a także nowych utworów o takiej grudniowej tematyce, a że, jak zapewne Państwo wiedzą, dziećmi Kate McGarrigle są Rufus Wainwright i Martha Wainwright, a zdolnych znajomych im również nie brakuje. Posłuchamy dwóch piosenek z tego albumu. Najpierw Rufus Wainwright w klasyku noworocznym What Are You Doing New Year's Eve? All blow, and the couples we know are fondly kissing. Will I be with you, or will I be among the missing? Maybe it's śpiewał Rufus Wainwright, What Are You Doing New Year's Eve z płyty The McGarrigle Christmas Hour. Ja już z Państwem się teraz powolutku będę żegnać. Usłyszymy się jeszcze raz w tym roku, ale już teraz chciałam Państwu życzyć wszystkiego dobrego na święta, dużo spokoju i wytrwałości w potyczkach z rodziną, a także czasu na to, żeby zrobić coś, co sprawia Państwu prawdziwą przyjemność. Jeszcze jeden utwór z tej samej płyty to będzie O Little Town of Bethlehem w wykonaniu Emmylou Harris. A ja dziękuję jeszcze raz Gaba Kulka, Renata Szewczak, Ola Baszun. Wszystkiego dobrego. Autopromocja. Wigilia Bożego Narodzenia 2019. Od 18 do 20 tutaj przy naszym trójkowym stole będą siedzieli muzycy, których słyszą Państwo na naszej antenie przez cały rok. I złożą Państwu życzenia. Ale i po 20 zaproszę Cię, Piotrze, do naszego stołu, przy którym zasiądą z kolei przyjaciele z trójki, obok na przykład pani Ani Dymnej i pana Piotra Frączewskiego. Będziemy wspominali i snuli wigilijną fantazję od morza do Tatr, mając za czułego przewodnika księdza Krzysztofa Niewałtowskiego. Bądźcie z nami. Barbara Marcinik i Piotr Stelmach. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Hej!